gdy przyjdzie zapomnieć i chwamić, to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama. Czy te oczy mogą kłamać? Mężczyźnie po przejściach, kąt wynajdują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami. To wracają nad ranem nie same, woli ciszę z radzieckim szampanem. Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim tam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama. Czy mogą kłamać? Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Gdy się farsa zmienia w drama. Czy te oczy mogą kłamać? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ciało znał. Jeszcze w ustach smak twojej śliny mam. I choć płomień parzył, ja trzymałam dłoń. Głupi był ten nałóg jazdy pod prąd. Miłość się nie kończy, zmienia tylko ciało. Szuka nowych zmiennych, szuka nowych stałych. Miłość się nie kończy, zmienia swój kierunek. Więc dlaczego słona woda pali moją skórę? Cała moja siła pędziła mi w żyłach heroina. I choć świeca płonie, już nie trzymam rąk, to ciągnie mnie do ognia samobójczy lot. Miłość się nie kończy, zmienia tylko ciało. Szuka nowych zmiennych, szuka nowych stałych. Miłość się nie kończy, zmienia swój kierunek. Więc dlaczego słona woda pali moją skórę? Ani amen, amen. bez dotykania pleców nie ma miłości. Nie ma miłości. Nie ma miłości. Bez dotykania pleców. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynam śmiać się do siebie przez łzy. Tak dobrze i źle naraz jeszcze nie było jak dziś. Prognozy różą same zachmurzenia i mgły. Wzloty bez upadków, tylko to mi się śni. po policzkach spływa mi słońce, znów uśmiecham się. Yeah.

Program Trzeci Polskiego Radia.